بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة آل Adiyat, ang mga rumaragasa. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin ang maawain. Isinusumpa ko sa mga kabayong rumaragasa at humihingal. Sa pagtakbo ng mga paa ay nagdudulot ng tilamsik ng apoy. At walang kapaguran ang pananalakay sa madaling araw. At nagdudulot ng makakapal na alikabok ang kanilang paglusob pansumandali. At sumasalakay hanggang kalagitnaan sa kinaroroonan ng kaaway ng sama-sama. Katotohanan, ang tao ay kanud, walang utang na loob sa kanyang Rab. Kanud, sina Ibn Abbas, Mujahid, An-Nakhal, Abu al-Jawza, Abu al-Aliya, Katada, Al-Rabi bin Anas at Ibn Zaid ay nagkaisa na nagsabing ang kanud ay kawalan ng pasasalamat at utang na loob. Si Al-Hasan ay nagsabi, ang kanud ay isang tao na binibilang ang mga masasamang pangyayari na dumating sa kanya at nakalimutan naman niya yaong lahat ng mabubuting pagpapala na ipinagkaloob sa kanya ng ala. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 566. At katotohanan, sa gayong asal, siya rin ang saksi. At katotohanan, siya ay gahaman sa pagmamahal sa kayamanan. Hindi ba niya batid kung kailan iluluwa ang mga laman ng libingan? At anuman ang nilalaman ng nasa dibdib ng tao ay mabubunyag. Katotohanan, sa araw na yaon, ang kanilang Rab ay ganap na nakababatid sa kanila.